Przed nami dziś urodzinowa, mało obiektywna godzina koncertowa. 11 lat temu, niemal co do dnia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powitał Państwa redaktor Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie za bardzo wiem, jak to jest możliwe, że mimo tak długiego stażu artystycznego artysta, który za chwilkę wystąpi, właśnie daje swój pierwszy regularny solowy koncert w tym studiu. No ale tak to właśnie się złożyło. Proszę Państwa, nietuzinkowy, nie można go zmieścić do żadnej szuflady, nie dlatego, że jest taki duży, ale dlatego, że materia artystyczna, którą tworzy, jest tak trudna do owego zaszufladkowania. Od bardzo długiego czasu związany z Trójką, od kilku miesięcy mogą Państwo podczas wczesnych godzin popołudniowych w piątki słuchać jego przemyśleń, słuchać jego muzyki. Niejednokrotnie jest to muzyka, którą tworzy tuż przed wejściem na antenę. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli wszystko zostaje w tej radiowej rodzinie, no bo tak chyba jest, no to zapowiem go w sposób radiowy. Proszę Państwa, tu Trójka. Przed Państwem pan redaktor Piotr Bukartyk. Dobry wieczór. Panią, panom, słuchaczom i kosmitom, bo fale radiowe nie znają granic i sądzę, że za jakiś czas nasz wyemitowany w tej chwili przekaz dotrze do jakichś form rozumnego życia we wszechświecie. Jak na mnie wyjdzie, to minie od tej pory tyle czasu, że nie będzie po nas śladu, więc nie ma się co obawiać, jedziemy. Mamy dzisiaj dla Was przygotowanych kilka porażających swoją prostotą mruczanek. To jest pierwsza z nich, nazywa się Inteligencja. Ma jakieś 3 tygodnie, bo ostatnio jestem bardzo głodny. Inteligencja to nie wszystko, choć gorzej nie mieć jej niż mieć. Pozwala w towarzystwie błysnąć czy wpłynąć na przeciwną płeć. Podpowie słowo do krzyżówki, gdy trzeba też pomoże ci. Szwagrowi nie pożyczyć stówki, chociaż to tylko na 2 dni. Mimo to człowiek nie ma, o dziwo, na bieg wydarzeń wpływu. Mimo to człowiek, zwłaszcza gdy marzy, ma głupi wyraz twarzy. Inteligencja nie wyklucza naiwnej wiary, ślepy traw. Powiedzmy, dzisiaj jesteś tutaj, jutro wśród koralowych raf. Bo miałeś 6 z geografii, co środek nasz do kiosku i nabywasz kupon, chybił, trafił i zawsze chybił, wcisnął ci. To szkoda, że człowiek nie ma, o dziwo, na bieg wydarzeń wpływu. Szkoda, że człowiek, zwłaszcza gdy marzy, a głupi wyraz twarzy. Szkoda, że człowiek nie ma, o dziwo, na bieg wydarzeń wpływu. Szkoda, że człowiek, zwłaszcza gdy marzy, ma głupi wyraz twarzy. No nie przedłużajmy, bo jest ich jeszcze parę. A ta druga, dużo starsza, nazywa się Dokąd się wybierasz i napisałem ją dawno temu sobie w prezencie na urodziny, bo na wszelki wypadek, jakby wszyscy inni zapomnieli, to robię sobie czasem prezenty sam, bo jestem moim najlepszym kolegą, jedynym, do którego w każdym razie mam zaufanie. Gdzieś można by ją dedykować wszystkim innym, którzy próbują w tym dziwnym kraju żyć z pisania do rymu. Będzie chmurna, niespokojna noc, gdy przez okno na poddasze wejdzie blady, nie z tej ziemi gość i porządnie cię nastraszy. Z zapazuchy wyjmie skrzydła dwa, każe przymierzyć, potem powie masz czegoś chciał. Wyrośniesz z tych, przyniosę nowe. Pewnie będziesz chciał powiedzieć coś, coś wytłumaczyć, podziękować, lecz w powietrzu się rozpłynie gość, nim wykrztusisz choćby słowo. I nadziwić się nie będziesz mógł, kiedy rano następnego dnia dostrzeżesz dwie niewielkie harfy z białych piór na pościeli obok ciebie. O, co to będzie za dzień, wyobraź to sobie. O, w jednej chwili ty sam ogarniesz świat. O, ludziom o tym opowiesz i znajdzie się dobry człowiek. Zajrzy w oczy życzliwie aż strach i powie tak. Z zasmarkanym nosem, z wierszem ciężkim jak siekiera, gdzie się wybierasz? Głupie pióra skroszysz, a tu płakać przyjdzie raz, no, gdzie się wybierasz? Za lat 7-8 zgodzisz się na każdy kierat, no, czemu nie teraz? Z zasmarganym nosem, z wierszem ciężkim jak siekiera, hey, hey. Jak odbijesz się od równiny uprzykrzonej, ho, i pofruniesz furechem niebezpiecznie podniecony. A tu tak niewiele trzeba, by nie poradzić sobie z lotem. Najmniejszy brak zimnej krwi i ściągną cię z powrotem, ho, najmniejszy brak zimnej krwi i ściągną cię z powrotem. Z zasmarkanym nosem, z wierszem ciężkim jak siekiera, gdzie się wybierasz? Głupie pióra skroszysz, a tu płakać przyjdzie nieraz, no, gdzie się wybierasz? Za lat 7-8 zgodzisz się na każdy kierat, no, czemu nie teraz? Z zasmarkanym nosem, z wierszem ciężkim jak siekiera, gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz? No, gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz, wybierasz? Dokąd się wybierasz? Chłopie, yeah. Dzięki, dzięki. Strasznie, strasznie stara baladka. Może ja się wytłumaczę, bo to rzeczywiście, jeśli chodzi o ilość akordów w jednym utworze, to tu były cztery i to jest moje największe chyba osiągnięcie w karierze kompozytorskiej. Na ogół jak są trzy, to już się denerwuję, czy pamiętam. I teraz będzie kilka takich piosenek felietonów. Jest tam dużo tekstów, niewiele muzyki, mam nadzieję, że trochę rytmu. Teraz będzie pierwsza z nich, takich, które lubię, które się przez lata niestety czasem, a czasem na szczęście, ale częściej niestety nie zdezaktualizowały. Ta nazywa się Wino proste musi być, żeby naród je zrozumiał. I opowiada o starożytnej tradycji francuskiej picia wina z byle powodu, sprytnie połączonej ze starożytną polską tradycją robienia wina z byle czego. Ta piosenka utrzymana w charakterystycznym rytmie kaszubskiego reggae brzmi mniej więcej tak. O, wiem, gdzie jest. Owocowy bukiet ma, więc je każdy chętnie chłypcy. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nalepce. Wino proste musi być, żeby naród je zrozumiał, by go żaden brewny wstyd nie pił jak odmajtek guma. Wino proste musi być, żeby człowiek miał uciechę. Wino proste musi być, żeby wszystko było w dechę. Kiedy człowiek ma potrzebę, by walnęło mimo glebę. Kiedy ci na świecie źle, gdy zakochasz się w dziewczynie, a ta larwa nie chce ci, wypij wino, to ci minie. Kiedy cię rozboli brzuch, na ty nie wiadomo czemu, zamiast jedną pić we dwóch, lepiej wypij dwa samemu. Wino proste musi być, żeby człowiek miał uciechę. Wino proste musi być, żeby wszystko było w dechę. Kiedy człowiek ma potrzebę, by walnęło mimo glebę. Wina, wina nigdy dość, wino zawsze wypić ma kto. Pijesz wino, jesteś gość, łatwiej się prowadzi traktor. Pijesz ty i piję ja, uraz cała reszta pije. Spinta do samego dna, prosto w opuchnięte ryje. Kiedy pan zaprosi panią na flaszeczkę smaczną tanią, ona w mig się robi czuła, on fantazję ma jak ułan. Za nas mu się robi błogo, już mu wszyscy skoczyć mogą. Żeby człowiek miał uciechę, żeby wszystko było w dechę, by położyć się na ziemię i problemów więcej nie mieć. Chleją wioski, chleją miasta, wydobycie siatki wzrasta, cały kraj się z ruin dźwiga, wszystko przed oczami miga. Musi być, żeby naród je zrozumiał, by go żaden drewny wstyd nie pił jak odmajtek guma. Owocowy bukiet ma, więc je każdy chętnie chłypce. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nalepce. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nalepce. Flaszka z brązowego szkła, baba z cycem na nalepce. Flaszka, baba, flaszka. Słuchajcie, słuchajcie, no tak, wypiliśmy, ponieważ to są piosenki o życiu w naszym prężnie rozwijającym się mocarstwie, w którym, owszem, czasem się pije, Ale starożytna tradycja mówi też o zagrysze. Akordy do tej piosenki pożyczyłem od grupy Aerosmith, która zaczerpnęła je ze starej amerykańskiej ballady. Wszyscy i ci starzy amerykańscy balladerzy i Aerosmith i ja tu w Polsce mamy z tego za X, także śmiało mogę myśleć o sobie jako o kompozytorze. Jedziemy. I za chwilę zaczynam, już coraz bliżej. Raz, dwa, trzy. W życiu bywa nie różowo, leży rusza się głową. To po jakimś czasie ma się to i owo. Samochód, mieszkanie, drugie dziecko w planie. Zaufanie, że się nic nie stanie. Myślisz, znakomicie ułożyłem sobie życie, a tu wała. Sprawa się skomplikowała. Chwila nieuwagi i jesteś nagi. Czujesz, nie wiadomo skąd ten swąd kaszana. Zdalnie zerowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, opada na nas. Kaszana zdalnie sterowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, dopada nas. Jesteś chory, osłabiony, gęba blada, nos czerwony. Coś w żołądku się odzywa, nie pomaga, lewa piwa. W uszach rozkaz, żyj. Więc otwierasz rej, nie panujesz nad twarzą, wykonuję to ci każą. Kaszana zdalnie sterowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, opada na nas. Kaszana zdalnie sterowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, dopada nas, dopada nas. Co krzyś kawałko. Klawisze Marek Błaszczyk, bas piroman, bębny słowa Marcin Słomiński. W końcu się zbierasz, gęby wycierasz i znów jest miło, choć nie tak jak było. Czego nie spróbujesz, wszędzie ją poczujesz w biedaku. Już się nie pozbędziesz tego smaku. Kaszana zdalnie sterowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, opada na nas. Kaszana zdalnie sterowana, spada na nas, dopada nas. Kaszana powala na kolana jak bojowy gaz. Dopada nas, dopada nas, dopada nas. O, o, yeah, yeah, wow, wow, wow. Dopada nas, dopada na nas. Ten kawałek przez 27 minut. Dziękujemy. No i tak, wracając do spraw związanych z naszym prężnie rozwijającym się mocarstwem, wypiliśmy, zagryźliśmy i co dalej? No wiadomo, i ta piosenka jest właśnie o tym. Napisałem ją 10 lat temu i gdybym wiedział, że tak mi pomoże w życiu, to bym jej nie pisał. Została źle odebrana. Piosenka nazywa się Każdy ma prawo do orgazmu i nie wiedziałem, że aż tyle osób i instytucji ma u nas z tym kłopot. Kochani, do nich te słowa. Słuchajcie, no nie wiem, jak wam pomóc. Mogę tylko radzić. Próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Przy odrobinie szczęścia przyniesie to jakieś efekty. Piosenka w stylu free. Każdy gra co chce. Akord jest w zasadzie jeden. To jest amol. Nawet ja to mogę zagrać. Raz, dwa, trzy. Jedni mówią, że to zdrowo, drudzy, że to brzydkie słowo. Są podobno takie kraje, w których każdy go dostaje. Wielu szuka go wytrwale, wszędzie można go odnaleźć. znaleźć i w stodole, i na stole, w tataraku, na trzepaku. Wow, wow. A jeśli nie ma się praktyki, można czytać podręczniki, ale nie ma się gwarancji, choćby nawet były z Francji. Co nigdy go nie mieli, uczą współobywateli, że to bzdura, nic ważnego, dzieci można mieć bez tego. Każdy ma prawo do orgazmu, orgazm to fala entuzjazmu. Każdy ma prawo do orgazmu, orgazm by fala od marazmu. Mission impossible, marzenia nie do spełnienia, ekipa rozbija się o ścianę z gumy, Woody Allen. Znużeni nędzą, szarą życia przędzą, chodzą i mędzą, z rzędzą, ględzą, smędzą, że brędza, choć się oszczędza, nie ma na meble ze twarzyndza. Miotani rządzą, mylą się, gdy sądzą, że tylko ci, co rządzą, błądzą, bo to nie rządy, ale narządy kształtują nastrój i poglądy. Właściwie dziękujemy. I każdy ma prawo do orgazmu, orgazm to fala entuzjazmu. Każdy ma prawo do orgazmu, orgazm wyzwala od marazmu. Orgazm wyzwala od marazmu, orgazm to fala entuzjazmu. Każdy ma prawo do orgazmu, potrząsnąć sobą, pozwól razmu. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Element ludowy. Żeby ten koncept układał się w jakąś w miarę spójną całość, to ta następna piosenka będzie o konsekwencjach poprzedniej. Nieprzewidzianych konsekwencjach. Historia pana Zdzicha z Podwałcza, który spotkał na swojej drodze życia damę, która doznała tej rozkoszy i z tym kłopotem wywędrowała sobie później w świat. Trafiła na niego, nią przezimował. Była w wieku jego dzieci. Miał wobec niej wielkie plany i rzeczywiście wydawały się aktualne aż do wiosny, kiedy to lody puściły i panna puściła jego w trąbę. Czego tylko chcesz. Gdzie bratki i róże, druga łazienka na górze, czego tylko chcesz, od razu u mnie masz. W tej szafie buty, w tej kiecki, dobry samochód niemiecki, czego tylko chcesz, normalnie sobie bierz. Moja królowa była wymiarowa, to co się ma zmarnować? Z ciebie kochanie, co będę udawał, też niezły baby kawał. Dzieci dorosły, no to się wyniosły, już mają swoje życie. Najmłodszy Józek też rok po maturze, no to się polubicie. Co wystaje, się schowa, da sobie radę krawcowa, czego tylko chcesz. Przed tobą jeszcze jest. We'll be right back. co płakać, jak to taki gnojek? Przecież ci mówię, ciebie i dzieciaka ja przyjmę tak jak swoje. No to na zdrowie, tylko zapamiętaj, jak ci ktoś dokuczy. Zaraz mi powiedz, dorwie się klienta, zamknie dziób na kluczyk. Normalna sprawa, naucz się udawać, mów, że się nie przejmujesz. Niech nikt się nigdy nie domyśli nawet, co tak naprawdę czujesz. Zobaczysz, minie jakiś czas, w końcu zejdą z nas. Och, a teraz kawy sobie zrób, obgadamy ślub. Yeah. I baw się, baw, śmiej się, śmiej, niech ci będzie lżej. Człowiek bawi się i zapomina, że kiedyś tam został sam, że kiedyś tam został sam, że kiedyś tam został sam, że kiedyś tam zostanie sam. W ogrodzie bratki i róże, druga łazienka na górze, czego tylko chcesz, od razu u mnie masz. W tej szafie buty, w tej kiecki, dobry samochód niemiecki, czego tylko chcesz. Czego tylko chcesz. Czego tylko chcesz. Nie zauważył tego nikt, bo w kuchni zostawiony list ze stołu spadł przez wiatr. W tym liście było, no to pa, co złego to nie ja, tak będzie lżej. O kębę do karmienia mnie. Niektórzy chyba rodzą się przegrani, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby byli tacy sami jak my, nie schodziliby na psy. I co? I co? I co? Co teraz będzie z nią? I co? I to, co teraz będzie z nią? Tu biuro ludzi zamówionych na wszystkie cztery świata strony ogłasza się. Szukajcie jej, bo czasu mniej, mniej, mniej. I jeśli nie odnajdzie się, to samo co i z nią stanie się z tobą, mną i całym światem popieprzonym, gdzie tylu ludzi rodzi się przegranych. Dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby byli tacy sami jak my, nie schodziliby na psy. Thank you. Dzięki. Posmuciliśmy troszeczkę. Teraz będzie piosenka dla odmiany, pod zupełnie innym tytułem, z zupełnie innym tekstem, a nawet melodyjkę będzie miała inną. Smutna piosenka, ja tu tylko gram. Tylko gram, wynajmuję się za pieniądze psie, zrobię swoje, idę gdzie chcę. Zero złudzeń, co z tego, że się nudzę? Każdy z nas, co trzeba, zrobi dla chleba. Jak tańczysz z nim, rusza się jak chlot przez całą noc. Przypadkowy widz, z twoich boskich lic nie wyczyta nic. Mogłabyś tak tańczyć śpiąc, mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz. Ale nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię cię, choć wiem, że wiary nie dasz, nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię cię, nie wszystko jest na sprzedaż. Ja tu tylko gram i takich jak ty na pęczki znam. Sam raz tyle wyrzec starczy mi. Rozczarujesz się, jeśli myślisz, że nie zapomnę cię. Seta do obiadu i nie ma śladu. Znów przysyłasz go, a on płaci mi, żebym zagrał ci. I to ma być ten twój w samo serce strzał. Chyba pokazać mi, że kto tylko chce, może kupić mnie. A skąd wiesz, komu będę grał? No skąd wiesz? Skąd wiesz? Będę grał. że wiary nie dasz. Ale nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię cię, choć wiem, że wiary nie dasz. Nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię cię, nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko jest na sprzedaż. No tak, proszę państwa, ale posmuciliśmy. To była piosenka o smutnym człowieku, który jest niezadowolony ze swojej pracy, z zarobków zapewne również. Cieszę się, że nie wyjechali państwo jeszcze do Irlandii. Pewnie jesteście już spakowani, ale cieszę się, że przed podróżą wpadliście jeszcze na chwileczkę tutaj do nas. A ta piosenka, którą teraz zagramy, nazywa się Bilon i opowiada o młodym człowieku, zamieszkującym prawdopodobnie okolice, gdzie przemysł upada i w ogóle, a on mimo to zostaje, bo jest patriotą w kraju i radzi sobie jak potrafi. Uwaga, bo to eksperyment rock'n'rollowy. Raz, dwa, trzy. Daniel tańczy na róże w klubie ta tam. Trochę wstydzi się, ale z rodziny o tym dalej. Na szczęście mało kto wie. Robotę, z której lepszy cash by miał, raczej trudno by znaleźć. Zostaje rura, która chleb udaje, tak się nie. No tak. Gdy za skąpą sąsiedzi, że pić się chce, zawsze da trochę drobnych. Gdy ktoś przez wieko pędzie mnie ciska się, tylko splunie na chodnik i sunie przez podwórze w jedwabnym garniturze. Bo wie, że i tak wygląda lepiej od nich, tak się nie. Uwaga, refren! Na niebie księżyc, moneta fałszywa sprawia, że czasem odkrywasz, że twoja własna twarz to niekoniecznie ta, którą z lustra znasz. Księżyc, różowa landryna, wolno na niebo się wspina mruga na tych, którzy wolą pożegnać się ze swoją aureolą. Zwrotka, damy piszczą i szczypią, bo tam i tu także wszystko go boli. Proszą, żeby się wypiął, a czasem mu proponują sponsoring. Z początku patrzył na to krzywą, obrażał się, a z pewnego dnia dziwo pomyślał, że właściwie czemu nie. Pragnie księżyc, moneta fałszywa sprawia, że czasem odkrywasz, że twoja własna twarz to niekoniecznie ta, którą z lustra znasz. Księżyc, różowa landryna, wolno na niebo się wspina mruga na tych, którzy wolą pożegnać się ze swoją aureolą. Wesoła, taneczna piosenka, optymistyczna, to jest najważniejsze. Co by tu zagrać? Coś smutnego czy coś bardzo smutnego? Co by państwo woleli? Bo mamy jeszcze piosenki rozpaczliwie smutne i skłaniające do samobójstw. No dobra, zaśpiewamy obrzydliwą w takim razie piosenkę na obrzydliwy temat. Też raczej hałaśliwy numer, mało balladowy, nazywa się Polityka i jest wszystko w tym tytule obrzydliwe. Ale za to ma fajny riff. Jeszcze kółeczko. Yeah! nie wynika. Fałszywe nuty wygrzebane ze śmietnika. Pamięci z nut zapomniany prawie, to się kręci. Wyciągany na wierzch polityka. Fikumiku na patyku. Uwagę przykuł w prasie artykuł, że różne męty są drugi święty. Ale w razie czego jeden na drugiego trzyma dokumenty. Na scenie zryw czuje się jej zgubny wpływ. Ta muzyka miłośników nie ma wielu. I nie wiesz ty, nie wiem jak to dzisiaj gra. Schody do nieba to czy schody do burdelu. Na scenie zryw czuje się jej zgubny wpływ. Ta muzyka miłośników nie ma wielu. I nie wiesz ty, nie wiem jak to dzisiaj gra. No tak. Muzyka, mylą się soliści, choć się starają, zapewniają, że są czyści. Tłumaczą, że ktoś im nuty popodwieniał. Wszystko fałszywe, więc nie do udowodnienia na scenie. Żenujące przedstawienie na widowni, nikogo już dosłownie ciszy. Cienki głos i chce dziś śliskie słowa, że nigdy nie donosił, a tylko notował. Nigdy nie donosił, a tylko notował. Nigdy nie donosił, nigdy nie donosił. Nigdy, nigdy nie donosił, nie, nie, nie. Jej zgubny wpływ. Ta muzyka miłośników nie ma wielu. I nie wiesz ty, nie wiem jak to tu się gra. Schodzi do nieba, oczy schodzi do burdelu. Na scenie zryw czuje się jej zgubny wpływ. Ta muzyka miłośników nie ma wielu. I nie wiesz ty, nie wiem jak to tu się gra. Schodzi do nieba, oczy schodzi do nieba, no. Skakałbym i tłukł gitarami tutaj w odsłuchy. No ale... Nie, no jak na pierwszy raz poszło. Piosenka, którą zagramy wam na koniec, dziękując wam za wyrozumiałość, dobre serce, że nie skąpiliście na bilety. Choć przecież radio utrzymuje się i tak z waszego abonamentu, to jeszcze dołożyliście parę groszy bardzo w imieniu swoim, dyrekcji. Bardzo wam dziękuję. Pożegnamy się z wami piosenką, która kończyła moją, jak dotąd, trzecią w życiu płytę pod tytułem Ideały. I ta piosenka nosi tytuł Ideały. Piosenka sprzed lat trzech. O różnych życiowych filozofiach i o tym, że różnie sobie radzimy w tym kraju pełnym zaskakujących zmian. Zacznę sam. Zanim znów przepadnie gdzieś, rzuć parę groszy, jeśli możesz. Koleżka pogniewa się być może, lecz zaraz potem w kieszeń wciśnie je. A kiedy znikniesz, skuli się jak smętny, oskubany orzeł. Mizerne się pojęcie ma, co karą jest, a co nagrodą. Jak mrówka, co się z sama pcha do słoja z posłodzoną wodą. Traktuję go jak losu gest, lecz na to, że tak jest lub że się jakoś wyjdzie cało z tej kąpieli, nie licz. Dlatego nawet mu nie tłumacz, że ideały się swajdały, bo nieważny grzech, gdy ważny cel. I starczy wybrać je w perfumach. A dalej fajne są, choć z każdym praniem tracą swą dziewiczą biel. Ci, którzy w garści mają świat, też nie tłumaczą się przed nikim. Mniej więcej co 20 lat i tak zmieniają podręczniki. Więc jeśli czarne ma być białe, niech tam będzie jakie chce. Ty zrozumiałeś to o mnie, choć obu diabeł stróż to radzał. Oczy zmruż i już. Drodzy Państwo, grali dzisiaj dla Was na Solówie Krzyś Kawałko. Na bębenkach Słoma Marcin Słomiński. Na klawiszach Maryczyk, Marek Pszczółka, Marek Błaszczyk. Na basie Piroman. Trochę im przeszkadzałem ja, Dom Pedro Bugartyk, dla przyjaciół łysy. Oby nam się, oby wam się, do następnego. Ja też dziękuję za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Mariusz Owczarek, kłaniam się i do usłyszenia w Trójce. I tak oto dobiegł końca koncert podsumowujący stulecie mojej pracy artystycznej. Całą resztę będziecie mogli Państwo wysłuchać w Muzeum Archeologicznym. Chyba będzie wystawa poświęcona naszym piosenkom i innym zabytkom. Dziękuję w imieniu swoim i załogantów. Jesteście naprawdę kochani. Dziękujemy naprawdę za wyrozumiałość. Zapraszamy do reklamy. Do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed Tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i